hiç başlama abi. Dedi az anlatsam bari. Dedim ki anlatma. Dedim benim derdim, benim derdim bana yeter. Şehirlerinden birden derim dert bir bitsen. Gelir getirip ben, gelir can delir.